بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا جزاك سورة مريم مکی صورت نزولن سلور سلویخ ده 44 نمبر صورت فاتر پتی نادر شده اور ترتیباً نولسم نمبر دے سورت کہف پس لگول شو دے رب د سورت مخ کے سب گن واجو دے یو جدا چې مخ کی سورت کی نفی الغیب شوا پو واقعات اربعا دی سورت کی نفی تصرف کول دا انبیاء و نا ملائکو نا دیو جنو اور پسیر آج تش عالم الغیب ندی بلکہ متصرف ندی نا انبیاء نا ملائکی دیو جنو اور پسیر آنا یا مخ کی سورت کی آیت نمبر چار کے ویلو چې دی ویرو چې دی الله نایبان ثابتې او دا ډېر لوی خبره وکړه د خلین ډېر لوی ګند راوته نو دلته آیت نمبر 88 کې وایي چې ډېر سخته خبره ده چې دنیا روان شي ځمکه وچوي اسمان راغورځېږي غرونه راوږده دی سور لوی بده خوي دا د الله نایبان دي الله لجز ثابتې ظالمان یا درېمه وجه مخکې سور کې نو تېره کې ویلي وو چې توپیک مې هغې له زیات کړ اصحاب کہف لا اور دل تک آیت نمبر 76 کی وائی کہ واد غیل نہ پر سوچ مسئلہ بیان ہی اللہ التوفیق اور کئی دیو جنور بصیر اڑیا سلور مو جامع حضرت کے سلور در شاید کے ویل شد دا سڑی کول ذکر کر دا بے ایمان کہ اور تے وچ زیاد متان ف مال اولاد فخر پکو دل تک آیت نمبر 77 کے بل سڑیا اہل ذکر کئی کہ پمال پولا بندازی وز اللہ دوست ما آتم رو آویا کے 77 کے یا بلا وجہ مکہ سورت کے آخر کے وچ الہ الا واحد اندل تو پاگا چا بان رد کے چیسا علیہ السلام بی مریم تا الہ آلیہ وی دیو جنور پسیر آڑا شپاگم آجا مکہ سورت کے اجد زاولیاء و بیان شو او انبیاء و یعنی انسانانو دی سورت کے اجد عجزی دا ملائکوی بیانولا دیو جنور پسیر آڑا یا بلا وجہ مکہ سورت کے عجزی دا موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام عجزی بیان شو نو دی سورت کے نور انبیاء ذکریا علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام زید نور پیغمبرانو عجزی بیان ولا چا عجز دی اللہ تا دیو جنور پسیر آیا بلا وجہ مکہ سورت کے فاطمہ پین لسم کی دا اصحاب کہف ردی ذکر کا پا قوم بانے پا بادشاہ بانے نو دی سورت کے پتر دل دی سورت کے آدم 42 کے دا ابراہیم السلام قول راخ دی کہ خپل پلار پا مخا کر دے پل پلار قوم پا مخا کر دی او رد پی کئی صحیح بیان ہوتا کئی دیو جنور پسیر آیا بلا وجہ مکہ سورت کے نمبر 16 کے دا اصحاب کہف د بیرته کېدو د بایکاټ بیانو د قوم نه دلته آیت نمبر 78 کې د ابراهیم علیه السلام د جدا کېدو بایکاټ بیان د پلار نه ذکر راړ ورته یا مکه سورت کې آیت نمبر 78 کې یو ہے آیت نمبر 48 کې چې اردو عربی کسا پن لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره نو دلتا کے آیت نمبر 80 کی وائی لگو گرے ایسی کی وائی ونرسو ما یقول واتینا فردا کہ ماں تھا مال دول اللہ دار تھا بتی والم تشت اور ماں تھا راشد اور پسیر آڑو امتیازات صورت لس شو کندا امتیازات صورت پا آیت نمبر ولسم چاہیے کہ جبریل السلام بیان دے پتہ مت اللہ بشر سبھی ابل نشتے انسانی شکل کرا لو بیماری ہم تھا دو ایم وجہ صورت ممتاز پا آیت نمبر 5 بانے پاگا فکر دا پیغمبرانو چی دا زان نروس تم دخل کو دا عقیدے دا اصلاح فکر کئی چیز نہیں مچ رہا مسئلہ خلق رسی اور درم امتیاز سورت ممتاز پاد نمبر 25 جب ایک بیماریوں دو کرامت خبری دی بیان ہے کجوری بہت راتے تازہ تازہ دارنگ کجور ہوتا راغرتی دی اور خوراک بول بے موسم رہتا سلورم امتیاز سورت ممتاز ہے پہ خبر دی سار تھا معشو والی کے آد نمبر 30 کی خبر اکڑی پہ وزانگو کے بل ایسے نشتے بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پا راتو دا بچی دا قوم تا آد نمبر 27 نروس جا کما خبری شوی دا آغی بان بل ایسے نشتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا آد نمبر 64 باندے چی جبریل علیہ السلام وائی مامانا تندر اللہ بی امر رب زمکی تا مگنی شورا دے سوچ اللہ حکم نہیں کرے دا صورت ہم اکثر دو صورت ہم عز المصطفين د مصطفين او چون شو مخلوقات کا زمینی دی کا اسمانی دی عجز بیان ہے عجز دی اللہ تھا مکہ و نبی تصرف بود پیغمبران اولیاءونا نو دی صورت کی دا اولیاءونا پیغمبران فرقتونا دی عجز بیان ہے اللہ تا عجز دی تقسیم دو صورت ہم صورت دوی سو کی تقسیم دو ترکم چی قاری سے تلاواتو کارن ور 63 پوری دی پدی کہ عجزی بیان ہے د انبیاء دا اولیاء دا زمینی مخلوقات عجزی او دوی میں سچا چون سر نظر آئی کہ عجز دا آسمانی مخلوقاتو جگہ فرقتی دا گئی او خلاصا را باتی آد نمبر 65 کے دا صورت خلاصا 15 پیتا کے چه رب سماوات رب سماوات و الارض و ما بینهما فاعبده مالک دا اسمان و زمک یو اللہ رضا فاعبده یو دعو اللہ عبادتو که دبل شامکو هل تعلم لگو تا سمیع دا صورت دا نبوت دا پینزم کال تقریبا سالورم کال صورت ده او دین دا ثابتی که سالورم پینزم کال دکا چه رنبه حجرت چکم صحابه کرام و کرو حبشی تا نبی اسلام تا حبشی تا رسی آتی و بادشاو اسمحا نجاشی باندې مشهور او اسماخه خپل نوم سواد سره لیکل کې اسماخه د چالتہ لاړو نو کافرانو د مکه یغي وچ دا خوره دي خلور خلق دي عقل ته باچا ځان تر ملګری ک نو به په خراب کی نو دلته د یو وفد جوړ ک او دا وفد مشر امر ابن العاص رضی الله عنه او مسلمان نو شهود د بارک د ډیر خيار انسانو وای ک اوسړې وای یو کوټه سلور دروازې دي دیس ورن درو دی پرم دی پرم دی او یو دی پک مانس کی نه وته چې دین په یو دلوزا نو شیا چې زانو با په تر کا دی ډیر دی تو خيار انسانو ډیر دی مدبر انسانو ار امر ابن عاص رضی الله دی ول الان کې دی الکو خو دی ول مشر کو یو صندوق جوړ کو د ابنوس لرګي د قیمتي لرګي اغه ته د توایب مشهور دغه و د بوزینه و دا نره چمړنه دا چې د ساندې تی جوړې یا د مودې تی جوړې مخې پانی به تی جوړې هغه هغه د هغه کوټه وته خو جو هغه کې خانه جوړ کې شپګ یاو یو کې ثروته کې خو په بل کې د ایری کې بل کې هری او په بل کې وته کپړې کې خو په بل کې وته سپلای یا څه شسو هغه ور ډکو لګا اته لاړه ده هلته بادشاہ سره ملاقات وکړه اسمه حسره او ته بادشاہ حضور پور نور دلتا ستاسو ډېر لوی شان دی خو زموږ ملک کې څه کسان وو دهشتګرد دي غلط خلق دی زموږ ملک خو تباه برباد کړی دی پلار او زیه وجنګو ښځه خاوندې جدا کړو رونه رونه وجنګوله ترونه رونه یو بل سره دشمنان شو دا کسان راغلي ستا د ملک ته او ستا دا ملک خرابوي زموږ تاسو ته اطلاع رکړو زموږ چونکې تاسو دوستانه ده موږ ته دور راځو نو موږ تاسو ته اطلاع درکړو چې دی دا خلکو شړی هغه ښه اگر چاته وی ورشه د دغه علاقه کوم خلک راغلی د ماکینه د کسو کی راو د تپوس کوم قدرتی کارو اس پای چې تلن جعفر رضی الله عنه ادر د رور هغه ته ملاو شو دی هغه راو سه دی هغه ته وی ته ودرې بهر او د دنه بچا ته سپای بچا ته کړل شي ما کار کو ودرې کی بچا ته ودرې بچا چې و تپوس څنګه چل دی کوم بیا خبره کړه او لاړ د ته د چا تر مزدوري کول د غټه خټه دیواله خجو چا سره جعفر رضی اللہ عنہ نو لاتم د خټو ښادي ا کپړیم دا څه ښادي او لار دی د نو وخت ډیر چې درته نه دلته आवाज کوم الا ان حزب الله هم الحاضرون دا आवाज د بارک کان اندا صوتن ډیر مضبوط درن आवाज و دم د الله طرف دی او احسان چې اندل بندل روبی आवाज ورکی کان اندا صوتن دا ډیر روبی आवाज ورو حضرت جعفر الته اسمه چې کوم دې اغورې دې درنه اته وګورې دې وې کورثانه وې دا څه چې مونږ دې خلکو بار چې وې کتل دې چې دا هغه ته دا تاسو ته وي هغه یې بچا سلامت زه دراوسم ساده سپایي ادم ما وې دې چې مزور ما وې د خپل مزور نه راوستم چې بچا ته ته پوس کین مار ته پوس کین مار درته پوس وي خخرا شه چې دا نه لاړه نو امر او اس وته وای چې حضور پر نور تاسو شان خوړی چته اسور ګستاخ دی او ته وګوره تا ته سر کته نه کو لکه په عیسائیت کې سر کته کول دا ته تعظیم نه خو سلام ده تعظیم وي ښا وی ول لکه سر دی هغه ته وی بادشاہ سلامات خبر ده مونږه دا سر د سپک سر سپک دا ګټو ته کته کېده قبرونو ته کته کې پیران ته کته کې خو موږ ته یو پیغمبر راغې هغه موږ ته قرآن وی چې قرآن راوړو او په هغې کې موږ ته وی چې د بل چا ته سر نه کته کوي وی ښه دوی ورته جی دی د بی مریم په باره کې د عیسی علیه السلام باره کې ډېر بکواس کوي ډېر غلطې خبرې کوي وی تا د بی مریم په باره کې څه وایې هغه نور به سوم چې زه راتلم دا صورت نازل دا زه کوم چې پنځم څلورم کال دی وی دا صورت نازل شو صورت مریم بیا به توام شروع شو دا آواز خوم د برده کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا شروع شو تا چې د بی مریم بار دا تراله خبره از ما خپه جړه شه سترګو نو خروانه شه او مکی والا چې په یار کې چې سړی خو جادوی خو په وکړه سړی نه واړو خیر هغه چې کلام خبره بس ودروله ورته وایي وایي بدبخته خلکو دا خو پیغمبر دی دا پیغمبر تاسو د خلاف کوئ ته بعدان تباه کوئ او پاتې دا تخمیم واپس کوي اما به وجل وایي تاسو خو سفیران څوک وژني نه قانون نه د دنیا اچھا وایي تښتې دلته دا وایي شړده نو دا صورت هغه ویلو نو دا ښکاري چې دا څلورم پنځم کال صورت دی کاف ها یا انساد کاف ها یا انساد د حروف مقطع دي په معنی الله پوهیږم په دې تفصیل کړو سورة بقره کې آل عمران کې ما ذکر رحمت یعنی ها دا ذکر دا بیان دی د مهربانتیا درفته عبد چې کړی وا په بنده خپل باندې الله عبد د پیغمبر چې سره عبدیت مخکې صورت کې الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب پیغمبر تعبد اینا مخ صورت کې سبحان الذي اثر بعبدي عبديت چې صفات د پیغمبر ده دا بیان ده دا صورت بیان ده د مهربانتیا درسته چې کړیو په خپل باندې د خیر ځان باندې اذ نادا ربه نادا ما تزرع کله چې پر یاد کړو خپل ته ندان خفیا پر یاد پرور باندې ګور کلام ته ګور یو طرف ته یو تر د صورت مقصد تم اشاره کوي نه دا پر یاد کړو عجز که نه د صورت موږ ویلي عجز د پیغمبرانو دی د اولیاو دی یو تر د صورت مقصد بیانوي په یو جمله کې بل غړه فقهي مثلم بیانوي چې فقهي مثل دا ده چې پر یاد الله نه دعا رور غواړي ندان خفیه قال ربي وی ذکر یا السلام اے رب زما انی زه چې وهنه لازمو سست شوي دي اډوکي مني زمانه سړی چې بوډا شي دا اډوکي کې دا نلی ملی نلی ختم شي بیا خوږیږي زور زور نی وشتاسو شغله وته سردما شی بند بوډاوار سر مې سپین شو دی یا پړکو سردما د بوډاواري نه ځکه چې اډوکو کې ګودم وده ختمه شي بره بیا ویختم سپینېږي ولم اکم بدعایکا اچر نماز په بلنه ستا په دوغه وختو ستا نه یاره زما شقیه بدبخت دا اوسه تاسو به پیش کوي دا وسیله پیش کوي چې الله تا عادت کړی ما چې چر مې تا نه سوال کړی تا زما سوال قبول کړی خدای پاکه اوس مې سوال قبول دي ته وسیله شرعي چې خپل نعمت در باندې الله کوم کړی دی هغه الله ته پیش کوي چې الله همیشه تا زما سوال قبول کړی وایي نی خپتو اوس سوال پیش کوي وایي نی خپتو د یاري کمال موالیا د میرات خوار موالی د مولا جمع مولا امیرت خارو ته وایي دوست هم وایي تربوران ته وایي وایي نی خبت الموالیا ادیارېږم د خپلو میرات خوارو تربوران نه مې ورایي چې رسو زمانه دي وکانت تمراتی آکرن د ښځه زما شانډه په هبلی ملدونکه ولیا وبخي ما ته خپل طرف نه یو مددګار میرات خوارو خو یو که نه نور خو د ترو تر ترونه تربوران خو که نه یریثونی چې میراثوالی زما امیراثوالی د یعقوب والاوها میراث څه ته وایي د پیغمبره میراث څه شي علم یې ښه ان الانبیا لم یورثو درهم ولا دینارا انهم ورثوا العلم پیغمبران نه علم پاتې کیږي ښه نو په من اخذو اخذه بحد وافر دا هم زموږ دلیل دی په شیګانو باندې شیګان دا پیش کوي وایي ګوره میراثي نو میراث د یعقوب والا میراث خار خو ډیرو خو یوه چې موالیه موالی هو کنه نو هغه میراث د دنیا وایله خلک ډیرو خو کوم چې دینی میراث دی هغې له څوک نو ادا پیغمبرانو سوچ دی او فکر دی تاسو مځان کې دا فکر راوئ چې په ژوند باندې کوم چې کوم خلک دي د هغې خیر لټوي او غټ خیر دی چې عقیده ورته سمه کوي اته مړی نو دا ته کسان تاسو پیدا کړی که بچی وي که نور چې هغې مشر چلی مخ خو چونکې مخکینو متونو کې دغه طریقه نه وه هغې کې به پیغمبران به دا مشر چلو زموږ د امت دا خصوصیت دی چې موږ د هر سړی د پیغمبر وارث دی هر سړی که هغه د هرې فرقې نه دی موږ صرف مولا د پیغمبر وارث ګرځول دی د دې وجې هغې نه کار خراب شوی لیټ خراب شوی دی په کار دا ده چې موږ هر یو سړی د پیغمبر وارث وراثت واخلو دا لږ اوده دی دا لږ اوده یې خوب نه راغلی ورته وروسته اوده شه ورسه دا د شپې ناستې خوب نه کوي ګپ لګوي دا به هرېنو یارسونی چې په میراث والی ما یعنې زما میراث څه شی دی هغه علم دی دا الله کتاب چې بیان کړي خلکو ته ورثو من آل یعقوب میراث والی یعقوب یعقوب علیه السلام نه چې کوم علم پاتې شو چې هغه میراث والی وجعلوا ربی رضیا وګرځو د الله رضیان رضیان په معنا مردین پسند یا رضیان چې تا نه راضي وي دا دوه صفتونه سړي کېږي چې یو د الله نه بنده راضي الله ته راضي الله په څه راضي کېږي په کتاب په څه راضي کېږي په څه یقینه او دغه عقیده کې دا دویمه فایده دا ده چې کله عقیده توحید شي ته به د الله نه راضي شه دا اصل شی دی ته د الله مقرب شه دا د ولایت نښه ده رضیان وګرځو د الله یا وربما رضیان چې تا ته پسند وي الله چې ته ته خوشحاله الله په څه خوشحالېږي په خپل کتاب ادا یا دویم معنی راضیان رومبی معنی موږ رضیان په معنی د مرضیان وکړه او دویم معنی راضیان چې تا نه راضي وي الله چې په که تکلیف پرې راضي خوشحاله وي دا الله رابانه راوسته دا هغه رضا بر قضا اصل دا درجه ده خان دا د ولایت درجې دي دواړه چې الله نه راضي شي او ته الله راضي شي ادا کېږي دواړه په قرآن باندې یا زکریا او زکریا انا د بشر به غلام موږ در درکو تا ته په یو لږ باندې اسمو یحیا نوم د یحیا د حیات نه دی د ده په وجه باندې به دین تازه کېږي ژوندی کېږي به لم نجعل له من قبل سمیا نه ګرځول موږ در مخکې د دې نه سمیا هم نام دا نوم د بل چا مخکې نه و دا ړومبی دی قال وی یحیا علیه السلام رب زما ان یکون لی غلام څرنګه به شي موږ ما لا لک او حال دا دی ښه زما شنډه ده او وقد بلغت و در رسیدل ما د بوډاوالي انتها تا عیتی اوچ لرګي ته وي مطلب چې زما هومهډو کې اوچ شوي دي خو بچی به څنګه وشي نو دا شک کو دا شک نه شک چې کوم بیا سوال ولې کو نه شک نه دی کړی بلکې وایي چې ما ته څنګه پته لګي الله چې زما بچی به کېږي چې خوشحالي خو راته راشي لکه ښځه مې شنډه ده شنډې خو ته پته نه لګي چې خېټه کې بچی وشي دستان دي ښځې خو پته لګي چې خېټه کې بچی وي د هغې حیز بند شي د دې خو حیز نشته دا به څنګه چلي نو قال کذلک وی الله پرخي به کذا یعنی الامر که خبرم دارنګه ته به دغه شانتې بوډا به یا څنګه به وشي زه به ځوان بوډا یم ځوان کېږم ځوان کېږم مې الله وکړو دغه بوډاوالي کې به شم کذلک خبرم دارنګې ده قال ربک ویلی رب سا هوا هل یعین دا بچی پیدا کړ په بوډاوالي کې ا د شنډې ښځې نه علی آئین پا ما بانی آسان دی ما تا از اجر نیش از بابا تا خدا خواهد و قانون اللہ مقرگرش به دنیا که خدا و سره و زایشن بچه پیر اللہ خدا شن بچه ور کری بیماری هم لیده شن نه ور کری او آدم نسان بی پلا را بیرون مور نه پیدا کری وقر خلقتو من قبل خلقتو من قبل او یقینا پیدا کری میتا مخ که ولم تا کشی آن انوی تا ششی د شی دا کېږي په هغه شي باندې چې موجود وي یعنې ته موجود نه وي غیر موجود وي الله ته د شی نسبت کوي الله موجود دی مخکې تیر شو تو انعام کې قل ای شی اکبر شهاده قل الله اکبر کوم یو شی اکبر دی قل الله الله نو شی اطلاق الله باندې کېږي ولم تکو شی انا انوی ته څه شی ذکر شوی قال وی ذکر یا السلام رب جال لی آیا یاره زما ګردو مال نخا دا وخت چې ما خبره غدا ده مال نخا او ګردو خدا ده چې موږ ته پته چې خوشحالي راشي قال وی الله اتوکا نقصتا ان دارا چې خبره باندې شکر خلقو ته ثلاثه لیال سویا دری ورځې درې شپې سویا نو یا خدا مپعول پیلی د کان مضوفا خبر دی یعنی وصلات الیان بان با خلام دری و کنتا سویا او حال ایتا بای برابر پا ٹک ٹاک بای خبر بنا شکولی یادا سویا نا دا چکم دی سویا نا سپت دی دلیالن دا پارا یعنی صلات الیان مستویات ان دا مانا شوا دری و دریش پی مستویات نا برابر تا بروغ موٹ خبر بنا شکولی و خرج علا قومی چی راو راو تا پک پر قوم بان کوٹا گانا پاو حای دی اما اشاره کړی تا وحی پڑی رو مانو راضی منگا ویلو پا سورت مائدہ آیت نمبر 111 کے او ایدا وحیتو الی الحوارین وحی پا مانا دا وسوسی شیطانی مرادی لکتو انام آیت 112 121 کے وحی پا مانا دا اشاره مرادی لکتا دا وحی پا دی رو مانو راضی قرآن کے وحی پاو حای دی اما نو اشاره کړی ذکریات تام دی قوم خپل تا چ ان سب بغل تماشیا پاکو گنی اللہ دیز نہ منائے با نہ نہ تو بکر دا نہ یا پاکی بیان کی دا اللہ سبب بیگا او پیغمبران شان دار جب بند دا لیکن پہ اشارو با نہیں توحید بیان نہیں دمئی کھیٹ کرے پیغمبر ہے کہ توحید بیان نہیں سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہ جیل کرے پیغمبر او یا صاحب سجنی اربا متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار ما تعبدون من دون اللہ سمعان سمیت و انت و باکم بان ذلا بهم سلطان تو پجیر کی توحید بیان نہیں او رست براشی چی ایسا علیہ السلام پا معشوم ورکر انی عبداللہ آتان لکی دی صورت کے پا زانگو کے لئے توحید بیان نہیں وہاں دا اللہ بندیان دی دا او تم اولا غٹ پٹی سم دمی چی بری سم دا ازار دنیا کے او تو توحید نہ بیانے توحید نم نشی غصے ملاتے با تدان تا پیدو پیغمبر وارد سنگا وائے یا اخیر اس واقعی شروع شد دید ہے کہ ادماج دے ادماج میں سنگا مطلع چھے واقعی با مختصرہ کردیا ایسا اخیار سام پیدا شد لوش شد نو تیسا اخیار سام تعلیو یا اخیار خودر کتابی قوا اونیسا یعنی عمل کب کتابان پا مضبوطی آسرا واتینا رخک مصوبی یا ورکو منگ پو دا دخپل کتاب سبیان پا ماشون والی که قرطبی پیدا مالی کلی دی من قرار قرآن قبل یختالی ما چاچه دا قرآن علم زدک بیانه که پا ماشون پا زوانه نمک که زوانه که پا ماشون والی که فقد اوتا فهو امین من اوتا حکم سبی یا دی دا آقا چانده چه تا پا ماشون والی که پو ورکره شوان دا مثلا چور ماشومان دی که داره دا ماشومان کاری سیبا دی موقع ما پخیل بالیق بنو چرا گده و یا بنو نه بالیق شو ادا خورو که و دا خود نو سیمه دا سور چلو دا ناسی تکن دا عصب دی دا اشاسن دا طول وارو ماشومان یا دا چکم دی دا طول ماشومانو طول وارو وارو دا چکم دی مازا دا وارو وارو نا بالیق و دا پرشی ناسی طول چا چا بنو نو خود یا باش دا ممنو بانغستا که دا و جات دا ماشومانو ماشوموار قرآن تناستی دا سور چیزی بس بس دا بوداگان چکنو شفیقان دیو ماشومنو دی خلویو اما کتون تکرم وارا لکانو دی تا دو پاس خیکم یکنو که لکا منگ پا لویوالی که قرآن زکره دا اتتی سالو مرکه این امک منگ خواه گمراهو که غرب که خدای ما پیو که دا دی وارو تاو پاس خیکم آنشدور که قسمتیان دی چه اللہ دیرو دور رکوالی که خپل کتاب دارو دی خپل کتاب خدمت ناخلی او دا دوا کوئی خدای پاک دی رستو خراب نکده کلا کلا شیطان دور پسی شی و بیا رستو خراب شی گردوڑ شی نو اللہ دی رستو بچ کی بسا چه دا اللہ دی کتاب خدمت تر مرگ امرا مرگ را پور پور کئی ای اخیا عملو که پا کتاب بانی بی قوان پا مضبوطی آنسران ورکرو مگده تا پوا دخ پل کتاب سبین پا ماشون والی که وحنانا من لدوننا او میرا بانو دما طرفنا میرا بانی پا گڑی روا و دکات او پاکو زکات بیان بکو مولم اللہ خیر وکان تقیان او دے پرزگار او برم بی والدے انیکی کن کو دو مور پلار تھرا کدو قرآن خدمت کو الگوار مور پلار تھرا نیکی که خان مور پلار بی ادبی بنا کبے ولم یکن جبارن آسیا انو دے سخ نپرمان جبارن آسیا کلا کلا یو خبر مبالغه را د پر دو عمومه واشه یعنی کتاب چې نو ده جبران ډیر زیات نافرمان نو دا غلط شه لږ نافرمانو نه نه جبارن نه دن موږ عمومیت واغسته حس عسین حس نافرمان ا دواړه صفتونه چې یودا چې خوند کوي کله کله سړی جبارنی نرمی لیکن نافرمانی د الله کتاب نو بیانې خوږی خوږی به خبرې به کوي لیکن قرآن بد شي هم نه ټیکه هغه نیمګړی دی یا کله کله داسې یو سړی نافرمان دی د الله کتاب بیانې خو بد زبانه دی بد زبان ہے نو بیا ہم ٹھیک دیں نہ چې زبان دې نرمی ٹھیک اور خبر حق مزیدار رکھ لگ کے نو دک کمال دے اصلا و سلام علیہ دا اس صورت مقصد تے اشارہ شو ای جستا یا خیال تھا اللہ تعجز یا سلام علیہ ابو چاو دا اللہ دے پدبانے پاور چ پیدا شو اللہ بچ کرو تے جواندے پیدا کرو او پاور زبان یمو چ مریبا اللہ بے مڑئی اجز اجز اپار چې پورته کوله به ژوند دی الله ته محتاج خپل ځان نشي ژوند دی کوله دعا کې بیان شوې د انبیاو او د یو ولیا چې دغه د یو مستند ولیا د قرآن سابق ولایت خود ته ملاوي پیغمبر نه ملاویږي نو د هغې عجزې بیان چې وګوره لوی ولیا د قرآن نه د هغې ولایت ثابت دی لیکن سور عجز الله ته وذکر فی کتاب مریم بیان کا په قرآن کې یاد قرآن کی حالت دبی مریم اذن تبدت من اہلیہ مکان شرقیہ کل چی بیارتا شوا دخپل کوروالونا زائے مشرقی طرف تا فتخذت من دون حجابا وی نوا اخوا دین پردہ یا جامی بدلو لیا غسل کو یا عدس کو سیکول فرسلن لیا روحنا نراو لگا منگ دیتا خپل پرخ روح جبریل امین پتمس اللہ بچان سویہ نو جوڑ شدا جبریل سام دیتا بندہ برابر قالت ہوئے دی ان یاذ بالرحمن تپنا ون په مروان بادشاہ باندې من کتا ان كنت تقیا ان شرطیه نه خرخه ها کچرته نه کې مطلب ک بدن یدل تک نه نه ان شرطیه نه دا ان اگر کیت اگر کیت پر کته نه خړم لاټه بد خو کی زی دی با ان كنت اگر کیت پرزگار دلتن ز قال او جبرئیل سام دا علم الغیب وا کدا علم الغیب دیو پیجن دا پرخته کنه قال ابي جبريل سلام انما رسول ربك ز استاد مدرب سا را لي گله مالا پدي وانش لا بالا کي چيو بخم تا تا در کم تا تا دا الله ترنا يو الک پا کو گور بچي ور کولج گم مڑا رسول رب چي وي پدي نه پويگ الله را لي گله پدي چت پ دا گريوان کي پوکو وا بچي الله ور کړي اغه نه ور کړي قالت وی بی مریم انا کن لی غلام سرنگ بشی مالا لکم او حال دا چه نی یودا شیمات را بنده مست دا بنده مطلع نکاح تا اشاره یه ما هو نکاح هم نکره ولم اکو بغی انه ما دا کانجر بغی بغی خدا چی زنا که نه زنا کاره ما نو بچه بالا که دا چه یا می زنا کرده خدا مکا یا می واده کرده نو می واده شده نو می زنا کرده دا بسنگوشی قال وی جبریل سلام کدالک الامر كذلك خبرون دارنگ تک پاکه بچه بدوشی قال ربو کی ویلی رفتا و علی آیونا دا بچه پیدا کل بلا اسباب بی بی بی خوانده دا پا ما بین آسان ده ولنه جالو آتا لیناس عدید پار چو گرده و ده بچی لرا نخدب دا پار دا خلکو دا سر دا اللہ دا وحده نیت چی اللہ یوای اللہ رسا کولش بی اسبابو یا نخد عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیتا چی اللہ پیدا کرو ورحمت امینا امیربانتی اندنگدار طرفنا امیربانتی اندنگدار کان امرا مغضیا ادیو کم دے اللہ کی دن کے وحملتو نو حمل کر دے بی بی دے بچی لے پخیٹا کے فان تبرد بی مکان قسیا پور تک دے بی بی دا بچے پخیٹا کے فان تبردتا نو بیارت شو پر دے بچی سر زائے لریتا داو تا حال دکر کئی چی دا بچے کی سا حالو دا ہے فاجال مخادو نراغ دیتا درد دے یراو سا دیل درد دے لاجه نخلا آسانگ دا کجوری تا درد دے وی دا بچی دا پیدا کیو دردو کدا الہ دیتا درد راتا دا سنگا الہ چی درد راتا قال وی یا لیتنی اے یا وی افسوس زمان متو می قبل آدا چی مڑا امخ کے دینا اویز حیر تیرا نسی منسیا بودی بسری اگر وہ تو مرد تمنا کرنا مرد تمنا نہ بھائی اصل کې دا داسې معاشره ده، یهودو معاشره یو پښتنو ته دغه معاشره ده کنه، چې لوګو نه سواری نو بعد بیا پروپاګانډي کوي، پلان کې لور دا وکړه، پلان کې ښځه دا وکړه، حالانکه دا دوره بد کار دی چې کړي خپل کار به کوي، خدای پوه هغه پوه شي زنا کړي ده، غلا یې کړه، خپل کار به کوي، ته ولې پروپاګانډا دا دغه به کوي، غیبتونه به کوي په شیشه. یهودو معاشره پښتنو دا یو شی ده بالکل، نو هغې سره هم دغه غم وشي، دا خراب معاشره ده، خو به ما بدنامه کړي، خای چې د مړاوې نو خبره د دې نه نو پنا دا من تخت دا اواز دې تر لاندې تر باندې، ځکه دا په بره دا باندې ناست په ربوا ربوا دا اوچت مکان ته وایي، ورته اواز وشو پرښتې ورته وایي، الله تغذنی مخه مغمجن کیږه، قد جعل ربک تخته کې سریا، یقین ګردول رب ستا لاندې ستانه چینه لاندې چینه، یا سری نه ستانه به یو پیشوا پیدا کړي، سری پیشوا ته هم وایي، وهو ذي لك بجد نخلتي ارا قدانتا سانغر كجوري چرا کلن نو تو تو ساق عليك ربان جنيا رب غري پتا بان تازه كجوري جنيت رو دور تو بلكي لوندو تا يو يا بي سي اوچي وي غدو كز ما كجوري وي پر سعودي كلاړ تا اوچي وي دا لوندي وي الوندي ډيري خوغي خود وړوني چراړين پلار خرابي گه بارو پرس کي پرتي یا پولیس کې پرتی نه ډېر طاقتور دک د لوندې چې کوم دی وغراړې نه شي، او چې راړه نه را دلته کې خورې ټول مره رتبانه دا دای کرامت چې څنګه راخ کړ څنګه اتنه اله لاس وړم یو بس دغه پر وغورځېدې کجوري ترو توبه وکلي او یا له خورا او سکا خورا دې کجور نه سکا د چینی نه وقریه نه یا خواسترګې په بچی باندې وای ما تر نه مل بشر احدان پس کر وینی تا د بندیان نه وینی تا د بندیان نه وتا نه اوج دا تر د فقول تو تا ان نظر تر رحمان سو من و تو من ما ند ما نخ تکړه د دفر د مربان باچا د چپې دروجی فلن اکلل مليون انسیا پد خبر بنو کوم نر دی چا یو انسان تر د چپې روجا مکه وو وا دا د الله په دربار د ترکای د پاره سبب وو، ځکه هغې کې به سړي یو سړي به ترقي کوي په خپل عمل باندې، یو د پیغمبرانو کار هغوی به بیان کو که نه، یو عام انسان چې وکړه هر تر لوی ولي به و د هغه ترقي په څه باندې وه چې پس ګوټ کې کښېنه ذکر اذکار کوه مونځونه کوه روجي نیسه او نفلونه کوه، د دې امت اوچتوال وګوره په چپو نشته، د دې امت د چونکې موږ د هر موږ هر یو انسان د پیغمبر خوله یو ښه موږ هر انسان د پیغمبر خوله یو، ځکه چې کوم سه د پیغمبر وارثان یو، مګر د پیغمبر هغه خبرې موږ د خپلې خولې نه بیانوو، ګویا که دا موږ د هغه د خولې هغه خبرې بیانوو، نو زموږ اوچتوالی په چپ کېدو نشته، د چپې روژې په موږ نشته، موږ به بیان کوو، موږ به کلي کې د دې محمد قمر د چم کې یو بابا خو زما نه شي یاده د سنور بابا پلار وایي ډېره شي خونه کو بیا یلو غریب، نو دا خو به دې یاد وي که نه هغه څه نوم هغه ترکان څه دغې د پلار سید کمر د پلار سادبر بابا سادبر بابا سه ناست هغه او ده روژه نیولې وه د چپې دغه د سنور کاکه پلاره خادما نه شي یاد هغه سیاد دی مخکې نه دی ګل محمد نو هغه د چپې روژه نیولې وه، نو یو کس تنګونه او تر خبرې کوه غږ نه کوم، نو هغه د صدبر کاکا ته دا ډېر رامي صدبر کاکا وته وي صدبر لا وي دا دی خبر هغه دنه ښځه تښتېدې ځکه خبرې هغه ستا ښځه دا دی وایي ما له روژه خرابه کړه پوهشې، نو د چپې روژه نشته په اسلام کې ښه زمونږ یعنې اوچتوالی په څه دی چې موږ بیان به کوو، موږ د پیغمبر وارثانو او موږ به اول قرآن زده کوو بلته بیا په دې زنګ ترقي ده ښه فاتت بی قوما نوراله ده بی بی په دې بچي سره دا یو سره بچی قوم په قوم خو تحملو په لات کې لوبو دې لره دا به انشاءالله دا موږ راوباتو بیا په سورت احقاب کې ښه چې حمل بالاکف مدارک معنا کې لات کې نیول چې خېټه کې دننه قالو ویل چې خېټه کې دننه وي هغې څنګه دا څه وکړی مریم قالو وی خلکو یا مریم مریم لقد جئت شیئا فریا پتہ راته دې کړی یو شي ناش سخت ده سوکړه بی پلا بی خوند دې یو شو یا اختارون او د هارون نه پاکي او خد په ما د مثال یا سو کوئی هارون دې رو ولا ولم ایا دا مثال کې به ته خو لکه د هارون په شان پاکه جنا وی جنې په عبادت خانه کې لوی شی پیغمبرانو په دا کې لوی شی په نگرانه کې دا اولیاء او ندا د سوخ لري او خت هارون د هارون نه پاکه ما کان ابو کوم را اوسو نو پلار تا سره نه کارا پلار خو دې خطر پیغمبرو او ما کانت امو کې بغیا انا امور تا کندره دا د سوخ د دور پاکانو خلکو لور یتا دا وکړو فاشارت الی ناغی اشاره کړی بچی تا ودن تا پوس کړی د به ځکه دای خروج وا د چپه نو قال وی دی که په نو کلم وان کان په مهد سبیا څنګه به خبر وکم گا چا سره چې هغه د پدا د زنګو ما شوم زنګو کړي یاند یو ورځ ما شوم دی قال ابن انی عبد الله وا مبذرین ذکر کوي وای ګوته او چا تکړه چې انی عبد الله په ورو ماشوم خوان به تور کو انی عبد الله زما بنده د الله زما محتاج الله ته عبد اذا الله ته محتاج ما او رومبر د عبد الله ام د الله بنده ما ابن الله نه دی ویلې او ایتانو اتان کتاب رب کړی شي ما ته کتاب اگر دوله مال نبی اگر دوله مال مبارکن معرب مبارک معلم معلم الخير خلق ته خیر خودون والا ان ما كنت کوم دا کجدم دا وثانی بی صلات او کم کرما تعالی پا جاری کول دمو دا اور کول دا زکات ما دم تو حیاتو فرید جوان دے ما تو سپایی سنگ اکر دمو را اوی خونه جدا دا زنان نیم پیدا اصل که پاجیبه تر که یعنی مالا اللہ با کتاب را کئی تو کتاب اللہ دا زنا پیدا لنور که رامی لخوا دا اللہ دا کتاب خدمت زناکار نیشی کول زنان چی پیدا خدا نور که زنان سران او نبی هغه د ولد زنا نشي کېدی خپل سوایي په دې ترکه وکړه چې زما مور پاکه ده ښه وبرم بوالدتي انیکي کوونکی د خپلې مور سره انی د ګردول مال جبارن شقیا سخت ناپرمان سخت بدبخته وسلام علی دا اوس د صورت مقصد وسلام علی او بچار په ما باندې پاک ورځ باندې د الله چ اللہ بچ کر ماں بولو تھی تو پیدا اللہ پیدا کرم جوان دے دام نے نش بچ کو لے ویا ماں مور پار سے بم رم دو اللہ اللہ بم بچ گئی ویا ماں بس ہوا پار تیرا جوان دے کہ پورتا کہ بچ جوان دے دری والا ہر خیال تو محتاج پہ پیدا کے دو کے پہ دنیا کے پہ مر کے تر کے عیسا مارے ماں دا بیان سے وہ کدے عجت دا بیان د ایجاز د عیسی دوی د مریم قول حق و نه رختی هغه د شپه کې د شک کوي شو نه ابن الله ده ما کان الله نشی کې د پاره د الله چون سی به من ول سوګ نائب پاک د الله نائبانه کله په څه لوک دی او کار کوي وای یی ته شنو شي نائب خدا هغه چي چې هغه په سبب کار کوي نو الله خو بس په کون په کون هغه نائبان ته ساجت خانه و ان الله ربي یقین الله زما رب در استا فعبدوه دیو اللہ عبادت کو یہاں دا صراط مستقیم دا دیو اللہ عبادت دا صراط مستقیم دے فخت علی پل آدم شبر علی چیسا علی اسلام خود توحید بیان کردے دا بیا ابن اللہ کم دا جو رضا شرکیات ہے کہ سنگرال جواب فخت علی پل آدم بینیم نو اختلاف کن ڈالو پا میندہ دکے یاقوبیا نسطوریا شمعونیا ملکانیا دا طول دا چا خیال دا چا داو چې دا د الله دریم د دریم دا الہ دی اچا چې دا الله د خلول کړی دی یعقوبیا والا وی انستوریا والا وی دا دریم د دریم شمعونیا والا دا وی دا الله بنده دی نو یې پرات ته پرید پکې وشو چا ته د الله بنده وی او چا ته د الله نادولې چا ته څه وی نبی علیه السلام علی وی ماته نبی ته هم ویل چا علی فیکا مثل من عیسا پتا کہ زد د عیسا سره مثال وینم واشه تا کہ داغه مشابهت وینم لکه عیسایانو سره عیسایانو یو عیسایانو سره یند داسې مینه وکړه خدای توپ ته ورسو نه ان پاغي باندې بدنامی کو یهودیانو سره دا ظلم او کړه داس بغض وکړه چې تومات ویلو دا ولې زنا ده انو ادرې نه پر باندې دای په بارکه دوه کې مخالګ ودما بارکه تبا کیږي پوښه دوه کې یو یهلک فیا توای فتانی موهب مو پرتون او مو بدون مو پرتون پوښه او دوه قسمه خلک به وایي چې زما په صفاتو کې په بره لاړ شي ما خدای توب ته ورسي او بعد دا چې ما ته دغه وایي یا کافر وایي لکه شیګانو خدای توب ته ورسو هغه هم د نبی اسلام تر بغز عیسی اسلام تر د علي اسلام تر بغز کوي او خوارجو ته کافر وي رواه احمد دارنګ علي رضوان وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته زما ستا باره کې به بعد خلک راپیدان ویل کېږي دوی به اسلام بارشي بېحقي ذکر کړي دي حضرت علي رضوان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې ان قریب بعد خلک پیدا شي چې راپیدي به ورته ویل کېږي که تا ولیده نو قتل یې کوي دا یقیني مشرکان او کافران دي ما عرض وکړ یا رسول الله دوی شناخت به شي ویل یې شناخت به دی چې ستا صفت کې به د حد نه مخکې تلي تا به خدای توب ته رسوي لکه شیګان چې دي نو د عیسی علیه السلام په باره کې موږ ورته وایو د الله بنده دی موږ اعتدال کیو د علي رضوان الله کې موږ باره کې موږ وایو موږ اعتدال موږ وایو د الله بنده دی د پیغمبر اسلام دوست دی د ترزیه دی د بی بی فاطمه خاوند حسن حسین پلار لیو درجی دی او الہ نه دی شیګانو الوهیت ته ورسو او خوارجو ته کفر نسبت وکړه عیسی علیه السلام باره کې دا شانو فاختلف الاحزاب من بینهما اختلاف وکړو په منځ خپل کې د عیسی علیه السلام باره کې چا وته الہ وي چا وته ثلاثه ثلاثه وي چا وته الله نائب وي چا سوی وي چا وته سوی وویل للذین کفروا دا علاقه د پاره منکرینو من مشهد یوم عظیم د پیشای درازې نه اسمع بهم سخ اوریدونکي به دی اوس خو نه اوري که نه مثلا وا بصر اسخ لیدونکي به په هغه ورځ باندې چې راشي موږ ته بیا به ارث ویني بیا به توبې وباس لیکن ظالمان نن راځي په ګمراه ښکاره کې دي وانډروما تخویف وخوروي او یارو دی دا ورځ د افسوس نه ارث راځي افسوس کوي که ډېر عمل کړی وایي خدای چې لږ مې ډېر کړی کوي نه کړی وایي چې کړی مې چې کافر به افسوس کوي روباما دولدین کفور او کانو مسلمین اذ قضی الامر کله چې پیسې به شي د قارن قیامت هم فی غفلت او حال دی په غفلت کې او د الله کتاب نه هم لا هم د ایمان را د الله په کتاب باندې ان نه نرسل ارض خصاصت د دنیا مونږ جو اخلو مونږ زمکه په میراث کې ارث ما ته پات کی او من علی اسو چې په دی باندې ویل نه یورجون امون ته واپس کړی شي او زه د یو بل پیغمبر دی ابراهیم اسلام اجدی چې خپل پلار مسلمان نه کړی شو واذكر في كتاب ابراهيم ياد كف قران كي حالت ابراهيم مثلا خلق تا انه يكن دا ابراهيم مثلا و صديق النبي دي رشتينه پي صديق نو بالغي صغير صغير چونكي دت نسبت با شو دي كي لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات اغا كذب ندي الله صديق النبي اغا دوماني كلام كره بس اس قال لابي قال چوي پلار فلتا اگر دي مخ کی دغنه جالی نبیان آیت نورتی دین دا ثابت شد نبوت دا پیغمبر ذاتی سپر دی خواه دا رنبار دا ماشون اویز نبی ما رسول کل شید چی کل کار شروع کی خواه دا ستا دلیل دی واسکر فی کتاب ما ابراهیم اینو کان صدیقا نبی از قال لیبی اغلی رشتی های سو چی پلار تی حق ویلی اوز گورا و از قال لیبی کل چی وی پلار خود ری آبا تیو بابا جی سور ادب کئی خبر کلکا کئی لیکن ادب سور کئی بابا جی لما تعبدو ولی تو بندگی کئی ما دا چاله اسما چې ناوري ستا پر یاد نه ویني ستا حالت او نه پای در کول تا ته څه شی د په کور څه نشي غذاب در نه مصیبت نه پی د اولیت کړه په صفاتو د نه پی د اولیت سره د بوتانو د اولیاونه یا بتی او بابا جی انی دشم قد جان من العلم یقین راغلی ما تا علم من دلیل ما هغه چې نه راغلی تا ته زه پوه شوم ما له علم را کړی کدا جز دی مخلوق پت تبعونی نو زما تابدارو که اهدی که سراتن سویا او با خیمتا تا لارا برابر نو کپلار دا جز ما تابدارو که ما تا قرآن تکین دست بدا خبر یا ابتی تبلیغانو این پلار تا بیان نکه پرس پلار پا جهنم که اغر دیگه خیر دی پلار تا با خبر که یا ابتی او بابا جی لا تابد شیطان بندگمی که مکواد شیطان دا نرم خبره ان شیطان ته د انتج د کوم شرکیات کې د شیطان بندګی د ګورې ان شیطان یې کین شیطان کان د مهربان د پاره مهربان بادشاہ ایسیان نا پروان او بابا جی ان یا خا پیا مس کا عذاب زی ارین پتا وا چور سی تا تھا عذاب تر مہربان با عذاب من اللہ نو او مہربان ذات غت شرکیات کن اللہ بس زاد رکینو فتکون ل شیطان ولیا نشی بد شیطان دوست ولی اس نے دے نشی بد شیطان دوست پہ اخرت کدا مان دنیا کو ہوئی اخرت پلار غوسہ شو قال او پلار اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم اے تو بے شوقہ کہ گے زما د آلیہ ابراہیم تو دئی بد وائے لم تن تائی کے چرتا من نے شدی خبروں لار جو من کا خام خا پگٹ یو تر معاہد اگا یا بتیا بت دے وہی پگٹ ہوتے علما یا ابراہیم یا بنی نوئی ہوتا یا ابنی نوئی مشرق داشر جی قدر میں وہ سورت پلار دن وجنی بد بیا لم تن تائی کچر من شیت دی بیان دا اولیاء دا بدائنا لار جو من کا پگٹ ہو بد علما وحجور نہیں ملیا ابیر تا زمانہ مخنا ملر سے ڈیر زمانہ قال السلام علیکم او ابراہیم سلام بچاو دی پتا بان زمانہ دی سلام نو متارکت وئی ہا تاں پتا ہے رحمتو نہیں سلام پڑی رو مانو دے ساتھ ساتھ پر لک ربی ہاں بخنا بغرم تا در رب زمانہ چلا مسلمان کا ایدہ بخنا اسباب در اللہ پیدا کا چی ایمان دل نصیب کی انہو یقین دا اللہ دے پما با مہربان زمانہ سوال بالا قبل قبول شرے نہ سوال قبل داد ولاد نہ خانہ دا پیغمبران سوال نہ قبل گی کل شیطانو قبول شی وا تدل کوم ابیر تب شم تا نہ دا نہ رحمت کوئی بھی اللہ نہ رحمت کوم بخ پر رب قریب دے چن بشم پر بلند خپل ربان نہ امیدا اللہ بزما سوال قبل فلما تدم ہر کل چی بیر تا شدی نہ جدا شد ادا نہ چی بات بے کو ربی دا اللہ نہ وہ نہ لو اسحاق یعقوب او بخ مونگ دا اسحاق یعقوب تسلی تعالی امالا چته بیار ده مشرکان نه کپلار دی کرون دی الله وتا رخ کل کل مل رک یا بچی یا خمل گری و کل ان جاننا نبیان من کلی کی بای کاټو کا په خور کل رخ کلی بچی خدا را کا ال ته مو خو بیکار غو نوسم غی بیکار الا ته گډ وډ غو نکی چې در لاړ شو سدی یوم ات نو چې راځه مولا ختم وک خی ختمونه ټول زمانہ دی زمانہ مکه چې په کډ کې مسله کول شو دا ټوکې می ای خواهد داد بس ما شان چی برابر رو بی خلکم و جمون مطلع اکرا جگر جنگو نو شو او تو مطلع تیر تا پا کڑی که یار تا کئی خو بیام نیشی کوری سنگا مو غواری ما تا نو دور نیشو چی راش مولا ختمو کخام و کلان جالنا نبی اطول گرد رو منگا نبیان پیغمبران نو تو مطلع کلا کهو که که خلکن بایی کارو که پلار رو اللہ والا بچی در کیا با پیغمبران خود نیو داگی میشن بچه دی که خپل بچی نی بچی دا روحانی بچی با اللہ در کی و هم نال همی رحمتنا شیخ القرآن تا چاوزل وی ستاسور بچی دی وی دیر دی وی سور دی لس بی وی ندیر دی وی پیندل وی ندیر دی وی شل بی وی ندیر دی وی خدی سوکر وی خد هم یاو دا دا څنګه هغه وی اصل کې راوړي بل چا دي خو مار الله بچی کړی دي ته مثلا وکان طالب پردی بچی الله بچی کی تا تر د خپل بچو نه زیاته مینه کوي د خپل پلاران نه خانه په دې مثلا کې دا کمال دی چې کله ته د اخلاص د الله رضا لپاره مثلا وکي کم خلک چې ستا ملګری شو او تا تر د خپل پلار نه زیاته مینه کوي که غواړي چې ټول دنیا زما بچی شي زما تابعدار شي ته مسله بیان کړه دین اوچت مقام نشته ګوره سیاسیانو خو په دوکه باندې راوځه کوي زه بل دا وکړم به وکړم چې ونه کې زیتې نه لیکن دا داسې بچی دی تا نه تلی نه شي دی به ځان مړ کړي مړ به شو دا تا نه ځي نه ولې هغې ته پته چې دا ډېر لوی شی ماته راغلی د لاسه وابنا لهم من رحمتنا وبخم دي تا خپل مهربانتیا نه پیغمبري وجعلنا لهم لسان صدقا عليا او ګرځو موږ دې لپاره ژبه د رښتیا اوچته او د بل پیغمبر عاجزي د موسی علیه السلام چې ګور عاجز الله ته واذكر في كتاب موسی او بیان کا په قران کې حالت د موسی علیه السلام عجز داغه انه کان مخلصا یقین دی او مخلصا ورادي مخلصا مخلصا چون شوی الله چون کړو د خپل دین لپاره او مخلصا ورادي خالص کوم که د خپل ځان د الله لپاره وکړه رسول نبی او د رسول او نبی نبی او رسول که څه فرق دی تاسو پته ما ویلو نبی د پیغمبر پیدایشي صفت دی لکه څنګه چې وختي وجالی نبی ماشوم رسول اله چې بیان شروع کړي بعدې خلک وایي رسول هغه ته وایي چې په ده باندې نوی کتاب راشي ادا بیا ته په زور راشي دا خبره ټیک نه کې مخکې د ګور اوسم ونا دینا او حکم کړم د په طرف د کوی نور کوی تور ال ایمن د خی طرف د خی طرف د کوی تور د ځمکې خی طرف ګس طرف نه ښه تکو دا تر دمه ګس دا دیوال ګس خو زما په اعتبار ستاسو په اعتبار باندې دا زما خی طرف ستاسو ګس طرف ته نو کوی تور دی چې دې کله ته د یم یا دغه ته د مصر نه موسی علی السلام نو دا کوی تور چې هم دا تینا خی طرف دا دې طرف ته وقرناو ان دې کړه موږ دلا نجیا جرګه مار الوی ما وسر جرګه کوله ما ته را دنیا کول ان ګنا څنګه کړ چې موسی علی السلام بہت بڑا ګنا کې مودودی لو سوچ وکړو کنه او هم نه لو من رحمتنا او باخ موږ د خپل مهربانتیا نه رور د هارون اسلام نبی سوال والا کړ چې الله نو صورت کرا دی چې خدای مالا یو معاون راکی وزیر من اهل هارون اخر شدو دی دی به ادری کې نو تاب کثیر نو کثیره نو صورت کړ په را دی او بل پیغمبر اجیز اسماعیل علی السلام دا د ابراهیم اسلام دویم مشرې زیاده عرب د بچی دی او دویم دی چې اسحاق کرسم دا يهود موږ پښتون دا دغه بچی یو د اسحاق کرسم دی يعقوب رسام دی يعقوب رسام بیا دول زامنو او دا دول زامنو کې موږ چې کم یو بچی پوره پتن ته نشته الله ته پتا واس کور په کتاب اسماعیل او بیان کا په کتاب کې اجد اسماعیل رسام انه کان صادق الوعد یکن دی ورشتي کون کې دوا دی کوم والا خپلار ته وی اسلم غاره کې دا غاره کې خدا الله لورته سور صحافات کی وراسی وکان رسول نبی و رسول نبی نو شریعت خدا نور او دو پلار پا شریعتو رسول و تنده ویلے وکان رسول نبی او ده استاد دالا نبی نبیان خبر ورکون که وکان یامرو او ده چوکم بے کوخ پل کروالتا بے صلات پا منز بانده و زکات او پا زکات بانده وکان اندر بی مردیا او ده پنیدر بخبل بانی مردیان پسند اللہ رید پسندو او نه هم واقع ده اجاز ده زمین مخلوقات که ده پیغمبر ده ادریس ازم وات کرخوی کتاب ادریس بیان که پا قرآن که اجاز ده ادریس ازم اینو یکننده و کان صدیق نبی دی رشتین پیغمبر ابراهیم ازم صدیق نبی ده سره وی ده سره ولی صدیق وی ده باره که خلق کسا جوڑ کرد یهودو چې دې بره د ده فرښتې سره اشنایي وه نو ده ورته چې یاره چې ما آسمان ته بوځه که نه وی ښه ده که نه ده نو وی خوجو وی هلته په جنت یودنو ده ورته چې دننه تم وی نه دننه مه ده بیا به راتی نه وی نه واده ده وی واده ده وی زه دی لاړ هلته وایي دا کیسې جوړه کړه یهودو یو ډېر لوی رامیان دي زمونږ خپل دي خیر په یو طرف باندې د تره زامن هم دي خو موږ هم دغه شانت یو دروغجن بې ایمانه پښتنو کې هم ډېر زیات بې ایمانه دي دروغ وایي خیر وایي چې دی دننه لاړ نو بیاړې ولګېده اوس که نه ځي نو واده ما به خلاف کوي نو سپلای هلته پرېښودې دا هیلي دا د یهودو هیلي دي سپلای دننه پرېښودې چې رابهر شه وهوی ما سپلای بهر وي ښه زم را بغه راواخله چې لاړه نو چې بیا زه راوځي نه جبریل ورته وایي څه کوې اراده کوم وایي نه راوځم وایي تا چې واده کړه واده خو مې پوره کړه راووتم وایي دا خو زه په خپل راغلی یم وایي اوس هلته ناست دی د خلکو کپړې ګنډي چا بس دا کیسې جوړې کړې الله ډېر رښتینی دی او د ابراهیم السلام بار لم یک ابراهیم الله صلاح ته کړې وه هغې ته هم صدیق نبی وایي ورفعناه او پورته کړو موږ دله درجې اوچاتې ته درجې اوچاتې په بیان باندې ښه بیان یې کړو اولئک دا پیغمبران چې بیان شو دا نه او دا ولیا دا هغه کسان دي احسان کړو الله په دې باندې یعنې د انبیاونه من ذریت آدم د اولاد د آدم نه عجز او مې من د اولاد د اچانه چې سواره کړې نوح علیه السلام سره عجز و دیکانې ما بچ کړو او من ذریت ابراهیم او د اولاد ابراهیم السلام چې اور نه ما بچ کړو الله ما ته عجز و نو دی ته مشکل کوي چې څنګه کړو ده و اسرائیل او د اولاد یعقوب علیه السلام نه او مې من د اچانه هدې نه چې توفیق ورکړو وجه تبېنه چون کړو موږ د پاره د کار د نبوت هدایت تعالیم آیات الرحمن کله چې لوستی به شو په دې باندې احکام د مهربان باچا خرو سجده بقیا پرې بوتل الله تسجده کوونکي ری او جړېدونکي خانو شوبر ارزې دا ټول پیغمبرانو د توحید بیان کړی اندا شر د کوم دا راغه جواب فخلفا من بعدهم خلفون نورسو پاتشو پس دی پیغمبران نا اهل خلافا د لام چې زبر معنا اهل اهل پاتشی لکا رستو میراث خوار او چې خلفی د لام غړندې کنه جزمی نا معنا نا اهل نورسو پاتشو دی پیغمبران نا پس دی پیغمبران نا اهل سیوکر ازا و صلات بربادی کدین صلات و مرات طول دانش تش ملدی خراب کرو توحیدیم خراب کرو عرص تباہ کرو عرص تباہ کرو پا ولی خراب وقت و شاوات او تابیز و خواہشاتو لکه اوزو مد اللہ پا دین بان پیسی کردی دا خواہش از ما دی غٹا منگلی از ما دی داشت موٹری از ما دی دی جنل امرول مرکا لیم دک خیال دی بس وقت و شاوات او تابیز و خواہشاتو خواهش خود چهانه بوره که فتا و پیالقون غیا در جبا غردوش سخ مقام تا الا من ترغیب توبیت ملاسب توبه باسا الا من تا مگراف توش راو گرد دین پروش هینا او ایمان را ایمان کلک که پالا بانه وامل سالخ امالیو کنه که اول نیو که بلته مسئله بیان کنه نو دا خران دنبش جنت تا ولو دلمونشا زیاده بانش دیتر معاملیون دنبشی جنتون دا میشگر آغا تا چې وعده کړل امیربان به خپل بندګان ته بل غیب نه ده انه کان وعدن ماتیا یکن دا وعده جن وعده د الله ماتین آتیتون آتیتون ماتین دا اسمه فاعل ده خو په معنا ده آتیتون راتونکې یا خو اسمه فاعل ده او په معنا ده آتیتون یعنی دا وعده راتون که دا یا ماتین مصدر میمی ده پا مان دا مبعول بانده ده او این نهو که بزمیر جنت تشی یعنی یقینا دا جنت چه ده کانا ده وعده ده ماتین راتون که یا اتونا را بجدی تا دا وعده لاس ما اونه فیها نبوری وی پدی جنت که لغون بدا خبره مگر آوری با سلام سلام دا لانا و سلامونه پرختونه بای خپلو که بابل تا بای ولهم رزقهم دی له بخوراک دی په دې کې سبب بیگان یار وخت دا جنت هغه چې واغسم نور تو او په میراث کور کوم غ بندگان زمونږه تا هغه چاته کان تقیه چې وی پرهیزګار هم به سخت شو په دې کې جز فرق د انسانانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من القرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. جزاك الله. مقصد سورت مریم بیان د عجل المصطفین. مصطفین چونشی مخلوقات خواک آسمان کی چونشی پرختی دی قزموں کے پیغمبران اولیاء دی دئی عجزی بیان ٹول اللہ تعجز دی. سورت 200 کی تقسیم دے اول سدریش پہ تعتن و پائے کہ زمینی مخلوقات و عجز بیان شد پیغمبران دا اولیاء او ددی دان دو میسر پدی کے دم آسمانی مخلوقات و عجز شوائے کہ جبریل علیہ السلام آسمان تو پرختو سردار دے دغا جزی بیا نہیں شان نزول دا داس ہے کہ نبی اسلام تسرا دے وہ بند شوا نبی اسلام پریشان ہو دو وجنا یو چی دا چی کافران خبر شو نہ غیوی چاوی چی د دن خپل خدا خپه شو چاوی دن شیطان خپه شو دے یو خدا پریشان ہوا دویم دا چی نبی اسلام تو قرآن عدت اغستو ذوق و تاثیر شو نو کله چې د قرآن ذوق تا تاثیر شي نو بیا بې قرآن نشي پاتې کېدی. ښه دا داسې کتاب دی تو چې دمې ویلې ویلې اورېدمې اورېدمې شوق سوچ دا سوال کوي چې الله موږ ته قرآن ذوق حاصل کړي بس بیا ته وګور تماشا چې ته قرآن سره څنګه تعلق ساتې. یو خو ذوق و نو قرآن نو خپه و ډېر داته او دا نو الله جبریل چې راغې څه 15 ورځې یا 15 ورځې بعد نبی اسلام ته روه روزان راز ما ډیر شوق دې ډیر خپو وجته دې رغو ته وي او ما نه تنزل الله به امر ربک مونږه نشو را کوزه زما کتاب مگر پیجاد در افسا اعظم اختیار نشته. لهو ما بین ایدینا دی الله له اختیار دې چې مخ کې زمونږ نه وو هغه چې رستو زمونږ نه دی هغه چې په منځ دی کې نه مخ کې زمونږ د چا اختیار او نه رستو چا اختیار شه نه اوسته مونږه عجز یو مخلوق عجز دی نه آسمانی مخلوق عجز الله ته مکه ترا کو دی دی یا جبرئیل راتلې شي وکار ربک و ما کار ربک نسیا نه رفتا هیرون ک تعالی ته ير کنه پری خنه رب سماوات الارض رب د اسمان از مکو دی هغه چې ممنس کی دی په عبدو دی الله عبادت کوي دا خلاصه ټول تر چر ک العالم الغیب ندی مخ کی صورت بیان شو دارنګ متصرف ندی اولیاء پیغمبران نو په عبدو یو الله عبادت کوي نه فرختو کوي مده انسان نه پیغمبرانو کوي مده بل چا وصبر له عبادت او کلک شي پری باندې گاد الله باندې وصبر وی حق لکشا چې غربي دا جو تاسو به دا نه کړی شي دینه بل چا سر کته نه کې سر دې څو غور دي کوئی سر کته نه کې هل تعلم له سميا ات پیجن الله له هم نام بل تو رحمان شته چې تو رحمت شو بل تو الله شته بل تو رحیم شته بل تو کریم شته چې تو تر مده شوې دا خلطان وي ګردا ته گنجبش خدای نوم دی ولي خره غوث الادن دی ولي خره دا نو خدای خره دا خدای نه ده خله ولې انا ولا پلاری خو زجر منکر د قیامت ته او وای منکر انسان اذا ما متو اکل چې مرشم ده خام خا پورته بشم راو بایستم جوان ده غور دا پکه لاس ہوئی ده چه بیاو جوان ده کیو جواب ولا یذکر انسان آئے نیا دے انسان خپل حالت چی انا خلق دا من قبلو چی مون پیدا کرو من دلہ پخوانو نو دو دے سشے سنو منو نو تپینم پیدا کرنے نو ستا دواری پی جان پیدا کول سکران پا رب بکا نو قسمی پرستا باندی اس بات دا قیامت تخویف اخری قسمی سا پر رب باندی دا نفس را نخام خواب پر رب کم دیل پا او شیطانا غناکار پیران مورد بادشاہ دقا دی استادان چی دیتی شرکیات خیستہ کرو سو مدن نخد لنخدران ناما بیا خام خواب حاضر بکو دیلا چار چا برا جانو جیسیان پڑ مخبرات بیا خام خواب باباسو منگا دا ہر یو ڈالینا ایو ہم چکم دینا دیر ساختو پا خلاف دو میرا بام بادشاہ گئیتی ہم پا دشمن آئے کے پیران بمخیتا کتنا پیران آغا استادان چاہتا شرکیات جی مڑی اوری وسیلی اشتے اب را مخیتا شی سو مدن نخنو عالم بلدینا بیا مون خپو یو پات پات چامن چګه ډیر لایق دی په دې باندې دندان نه کېدو وانا منکم انیشه سار نه وتن مگر تیر دون کې پدې جهنم باندې یا ته مراد هغه پولیس رات د پاتا پولیس رات تره نره پول دی چې ډیر نره دی وای د ویختنه نره دی تور نه تیر دی چې چا توحید منلو قرآن ته ناست وه عقیدې ټیک دی به دا تیر شي لکه د بجلی به تیر شي او چې کم داسې عقیدې ټیک خو اعمال یې غلط دی په کې داسې پرېږدي تیر به شي خو نخلي به پکې او چې کم مشرکان دی به کته وغورځي جهنم ته کان علی ربک حتما مرضیه دا دا خبره په رب ستا باندې ختم مقضیه پورا ختم نه لازمی مقضیه نه فیصله شوې دا به کېږي ثم نجل ها چې بیا که مسلمانان غورځېدلي هغې ته نو ثم نجل الذین اتقوا بیا به وباسو موږ هغه کسان چې یېرېدل الله نه عقیدې ټیک وه ځان ساتلو شرک نه نو بیا د ګناه د وجې تله به راوباسي ونظر ظالمه پرې به مشرکان په دې کړي جسی پړ مخې پراته او زجر مو د قرآن ته وایدات او تعلیم آیاتونه بینات او کله لوستی چې پرې منکرونه باندې زموږ آیاتونه واضح د توحید نو قال الذین کفروا وای کافران هغه کسان ته امنو چې ایمان منله مثل چې مخلوق عاجز دی دا تا غسل اعظم پکې نشته نو وای ای الفریقین خیر فریقین خیر مقاما کم یو د دوړو نه غوره ده دو درېدو نه واسنه دیا او ښایسته د مجلس نه چا سره لوی خلک دي تا سره که مونږ سره ستا کور ښکلی که زما تا ته ګوډه ګاډی شته که ما تا ته به خود ګاډی بای د پنځو شپږ کرور ته هم به دغه دین پروشه دې اخیستی که نه په بیمانه و کم هلک نه او څومره ډېر هلاک کړي مونږ مخکې دی نه من قارې نه د پیړو نه هم اخته دا جوابونه دي ښه د دی نه مخکې ما تور برابر کړي دي هغې ډېر هم اخسن اخسا اسان هغه ډېر ښایسته و په سامان کې وریا او په نمای ښکلې بنګلې وې ښکلې کورونه وو قل من کانا اوس بل جواب وایه هغه څوک چې په ګمراهی کې فلحمد له الرحمن نو امداد کوي د مهربان بادشاه مدن امداد په دنیا کې ګمراه له ورکوي حتی اذا مراهم به طور استدراج حتی اذا مراهم حتی کله چې ویندې دا ګمراهان هغه چې سره وعده کړی شي وویني یا عذاب یو نی قیامت نظر چې پوه به شي چې من و شر مکانم څوک دی چې هغه بدتر د درجې نه وضع په جون دا کمزور الله ښکار نه بیا پته ولګي بل جواب وزید الله ادیاته الله کرن ای تاسو چې طلب د هدایت کې قرآن له راغلي هدن زیاتې ولې توفیق د خپل علم قرآن علم ورکوي او هغه له علم مال ورکړی دی ول باقی هر صالحه او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال غوره دي په نیز د رب ستا ثواب په بدله کې وخیر مرد ده او غوره دي د انجام نه افریت الله دی بیا زجر دنیا پرسا افریت الله دی کفر بیا تنا ایوینی تاغ کس چینکار کردن پاتونو بانده او ای لو تیان مالن والا خام خراب کرشی ما تا مال اولاد زد اللہ دوستی مال برا کئی اتا لغیب آیا خبر شده پلوه محفوظ تا لکلی دیلی دی چی ور بکی اللہ والا دنیا آخرت کی امید تغضا اندر رحمان آدھا یا نیولا مهربان بادشاه لوز دا اب دیتا په دوه طریقې به ته وایې دا دعوه کول شي یا دا چې ته موحد یې او بیان کړې توحید نو دا بیا ما دا امید کوي چې جنت ته به لاړ شي یا تا لوهې محفوظ کې خپل ځان لیکلی لیدلی چې او ته په جنتی نو بیا ټیک ده نو دا خو نه دواړه نشته توحید ته منه مانې عالم الغیب خو ته خو لوهې محفوظ ته لیدی نه به ایمان دروغ وایې کل لای چرې نه سنک تو در لیکو موږ هغه چې دی وایي چې دا زما دي ونمد له او تیارې که موږ دلته د عذاب نه تیارې یا زیاته و دلته د عذاب نه زیاتې ونرتو ما یقول او وابخلو نه هغه چې دی وایي چې دا زما حدالي ویاتینا پرده رابشي ما ته تش تور بیا زجر بې شرک واتخذو ونیول دی دنیا پرستو من دون الله بې د الله نه آلهتا مددګاران لیکونو لهم عزا د دې پاره چې دا اولیا د دې پاره سبب د عزت باباګان ته سجدې کوي چې موږ بندې بچ کړي کل لای چرم نه تک پرونه انکار بکړي دا اولیا د بلنې د عبادت د دی نه ویکونو عالم ضد هغه چې په دې باندې مخالف په قیامت کې لږ وګورئ د سورت احقاف وګورئ ده څنګه به مخالف شي اٹھائیسمه پاره آیت نمبر پنځه چې وګورئ لږ ومن افضل اڅوک د غټ ظالم څوک د غټ ګمراه موندا چانه چې رحمت کوي بې د الله نه من اتو چې قبولتیا نه چې کول دله تر قیامت پورې څه نه بچي ورکړ نه عزت ورکړ نه مال ورکړل شي وهم ادغه اولیا اندویم د دی د بلې نه غافلون بې خبر دي وادا حشر الناس او کله چې پورته کړی شي جمع کړی شي خلک په قیامت کې کانو شی بلاولیا د دې پر دښمنان وکانو به باتم کافرین اشی به په بلن دې باندې انکار کوون کی دار دلته ما کلا اچرنا دا ست عزت سبب نګر دی اولیا بلکې تک پرون به باتم در چې انکار به دی اولیا د دې پر دې بار زبان چې موږ ته کله ویلو وکونون علم زدا اشی به اولیا په دې باندې مخالف زجر منکر قرآن ترا علم ترای تا نگوری چه منگا خوشیکو شیطانان پا منکرین بان تا ادزهم ازا تونگار که تونگا قرآن نا چه واری شیطان پا مسالت شی لکه صورت صورت زخرب از نوات چه تیز بیادان لگوری و نقید لهم قرآن و ما یشو عن ذکر رحمان نقید لهم شیر قرآن اگا دی بنده دی قرآن نبیا نو دلتا هم وایی ایتنه گوری چه منگا خوشیکو شیطان خپل افاده توچد کو پرخته هر انسان سا دو پرخته دی کن صورت رات که تاس دو سوی ادنور گیارا که نو چه کل انکارو که دی قرآن نا نو اللہ تیغا دیگه اوچد که افاده نو شیطان تو تا خوش شی ایتنه گوری چه منگا خوشیکو شیطانان پا منکرین دی قرآن بان تا او دمازا تونگار که تونگا علا بابا تشدو که علا پیر تشدو که علا پیر رحمدت که فلا تاجل علیم تسری تلوار مکو دی پازا بانده انما نعودم لهم عدا یقی منگ تیاره کو دیل تیاره اوز بشار من کو تا و یو منخ شر متقین یاد کارا چی غن بکوم واحدین متبیر سنت الا رحمان وفدا مربان با چاہتا مل وفد عزتمن ملوان دا عرب وفد راغلے دا سعودیا وفد راغلے دا جاپان وفد راغلے یعنی سرکاری میمان دا با سرکاری میمان یعنی چاہ دنیا کی توحید من لو بیان کرو ونسوق المجرمین اروان بکو مجرمان چاہ خلاف کرو الہ جانم ویردا پا طرف جانم تگی لام لکونا شفا نبی شفاعت قرد جو بابا میں اخلاص دی قدا یقیا وکنا لام لکونا شفاعتا وقدار بنی دا مجرمان دشت دخلاص ہو چی سو خلاص کیا دی سو خلاص کیا الا من مگر خلاص ہو بکی آغسو ایت غذاین اند رحمان چی نیولا مربان باز شاہ سر لوز داب دیت چی لوز داب دیت عالم و قرآن بیان کرو دکا وعدے کرو کرو ویتا غذا اللہ میساق لذین و تر کتاب اللہ تو بای نون اولین ناس اوعدے پورا کرو قرآن بیان کرو نو دے با خلاص اول کوئی دے با شپارس کولی شی بل سوگنا وقالو تخد رحمان و لدان بیا زجر مشرکتا اوائی مشرکان نیولا مربان باز شاہ نائب لقد جیتم شیئن ادها یقین رات لوگ تاسو یو شی سخت ظالم زای سوې سور غلط خبر وکړه تکاد السماوات قریب دی اسمان ته تفطرنا چې اولی شی منو دی خبر نه ادا الله نه باندې الله له یې ثابته الله و دور غوسه چې اسمان در مه راغور دی وطن شق الارض او چیز مکه و تحر الجبال حدا راغور دی غرونه ټوټه ټوټه اند دی وینه چې دی وبالا مربان ماشال نائب داد الله نائب دی الله عجز دی استغفر الله و اما بغیر رحمان ان دی مناسب مربان باشا لا ای ته دا ولا چون نشی نائب اتخاذ ضرورت ها نائب تو این کله من دته چوت نائبان وای کنه دی ته ګوره ندی دا ټول هغه تو چې اسمان مو کی دا چوت نائبان وای الا ات رحمان ابدا مگر ربش مربان باشا تا اج دا جز دی نائب دکم دانشم لقد احسام په تختر شمیر دی مغدیلا وعدام او تیا او تیارے کو دے تیارے وکلم آتے ہیں اٹول چری داخل کہ مسلمان دے کہ کافر آتی را بشی اللہ تیام القیامت پر دا قیام پر دا نبا اثر نائبان نبا اثر نازولی سک بنی اس بشارت موحدین تھا پیشکا قطان آمان شریم اللہ مطلعہ چی مخلوق عجز دے کہ اسمان کی کبزمک کام بیاری کا اولیاء کا فرقتی دی آمال اوکن ایک بلتے اور اسو دا خبرہ حضرت چه وگرده دل مربان باشا دوستی اللہ دالا دوست شوی نمخلوق اجز دی بیان که دالا بڑای دی بیان که دالا دوست شوی اوز با تالا رنبانه تخ پسوک دسنگ دست در که دا فاید نمای سرناو بی لسانی که یقینا آسان کرده من قرآن ستا بجا با دعوت آسان کی ستا جبی نبی آسان کی خلق با پوی گی ستا کنچا کم لولی علیمان تا ست نون ووری جا پا در ریل پاتلا پیشان گدو گدو نمون اور پر خلق کلی کلی اگا لاکی تیورا سو کسان تی قرآن خیر امیان تا بس ہوگا بس دائی نخ داد اللہ دوست ہے کچر خلق دی قرآن خیلی اگا خلق دکڑی اندہ اللہ دوست یقینا اوامو تا اگر جی مدرسو مدرسو خود سر قرآن نشته او دیخوا یو مدرسه چی باید قرآن احتمامی مدرسه هم پارغ شی ادو یو صورت پا مقصد نپیگی دقا ندا چی عوامو تی سور قرآن خیلده که علاوی چی دا اللہ دوست شون ستا دی جبین و قرآن آسان که او خلق بطا تا دوستی شروع که خواه دا اللہ با هم دوست شی حدیث که رازی نبی اسلام پرمایی بخاری شریف وی کلی چی ویل انسان عبادات کئی نپدونه کئی دا نور قرآن بیانه وغیره نو اللہ دا تا دوستی شروع که پر جبریل تاو جبریل دا پلان که دا ما دوست وی تا جبریل تو وای چه دا ما دوست وی دا اللہ دا ما دوست دا پلان که بیا جبریل تاوی چه ورس دی پر اختو تا طول دنیا که اعلانو که دا پلان که دا اللہ دوست نو دا دا اللہ دوستی پسا میلائیگی چه اللہ کتاب تا کینی نو تب اللہ نو بیا قرآن تا تا اللہ آسان کی چه توحید و مانی پاین نمائی سرناو یکنی آسان کرم دا قرآن بی پجب استابانی لی تو بچ ربی المنتقین روز تو راجی صورت قاہب صورت قمر کی سلور دایا آد نمبر والا سم کی دو اشتم کی دو درشم سالو اختم کی ولقد یستن القرآن یکنی آسان کرم دا قرآن لی ذکر پار پندن نسیت فالم مدکر سکتے چھ پندو آخری نو دلته وای آسان شوه ده خو چاته چاله وردی یو څوک د الله دوست هغه ته کینا هغه دین فروش ته مه کینا نشته د کله و خرابه په نما سرنا بلسان کا یکن آسان کرم قران دی په جوستا باندې د تو بشر د بشر بیل منتقم د پر چې زیر اور کیا چاته په دې قران باندې متقین ته قران چې موحد او متبع سنت ته او مبارک جنت شي او تون ربی قام ولدا او یاره پا دی قرآن بانه کم جگڑالو دا توحید که جگڑی شروع کردی و کم حلقنا تخویف دنیاوی اصون ردی را لکردی مگا مخی دینا دا پیرونا حال توخیص منو خدین آتوین دینا و تن دا بجال اولاد توشته دا عدباشی باشته دا ولیشته او تاس مولا امریک زن یا تا او ردی لکش دخپو چا دخپو کش او ردی دا بجال یا دا اغدا پاته او کم چه بکر صدیق دا بچیشته اسم صدیق یانشته یار اختیار دی درو خوشته دان تنس کای عثمان انشته و فاروق انشته با قاعده یا اختیار درو دی خود سب اگر اختیار و می کنه لیکن دا ابو جهل خو نشته په دروغ شته په دا کرشتنه او دباشی وشته نو مقصد د صورتو بیان د عز المستفین مستفین چون شی مخلوقات که خو کا آسمانی و د الله دین د خپل دین په چون کړو پرختي د خپل دین خدمت د پاره یا انسانانو که پیغمبران اولیا دا یا جزی بیان ور سورۃ دوی سو تقسیم اول ایسا دریش پتا تو نو پے کہ آسمانی د زمینی مخلوقات او د پیغمبران د اولیاء او جزی اولیاء کی بی بیماریان ذکر کرچا الله تعالی جزا ا پیغمبران کی نہ اتنا پیغمبران ذکر کرم ا دوی میسا د ایت نمبر 64 نه پدی کہ د آسمانی مخلوق اجری او د آسمانی مخلوق کی چکن پرختو سردار جبرئیل سم دا جزی بیان دوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما